तुम उन लोगों का खून करोगे बिना कानून की परवाह किए। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ही नहीं करोगे, और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे ऐसा करने दोगी। फिर तो हम दोनों ही मजबूर हैं। तेरी खुशबू और तेरी सांसें कतरा कतरा सब भुलाएंगे। सिलवटे जो तुमने छोड़ी है धीरे धीरे सब मिटाएंगे। काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे है। आँख नम होती है होने दो, होंठ लेकिन मुस्कुराएंगे। उसकी रातों से सुबह अपनी रफ्ता रफ्ता खींच लाएंगे। शुरुआत कर भूल के जो हो गया, हाथ पे यूं हाथ क्या रखना। काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे है। कतरा सब